हम लोग विचार कर रहे थे सूत्र शब्दादि इति चेत नातः प्रभवात् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अभी व्याकरण कह रहा है कि शब्द जिससे जगत सृष्टि हुआ वो स्फोट ही है। सिद्धांति का मत है वर्ण, तो व्याकरण कहता है कि वर्ण नहीं होगा क्योंकि वर्ण ये सब अनित्य होते हैं, स्फोट किंतु जो है वो तो नित्य है। टीका में सिद्धांति पक्ष से अभी शंका दिखा जा रहा है, ननु एकम पदम एकम वाक्यम इति प्रत्ययः पद वाक्य स्फोटयोर न प्रमाणम। एकम पदम इस प्रकार के ज्ञान होता है, घटः एकम पदम तो नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति एक वाक्य है, तो एकम पदम एकम वाक्यम इति प्रत्ययः ये पद वाक्य का स्फोट को विषय नहीं करता है, वो स्फोट में प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु देता है सिद्धांति, तस्य वर्ण समूहालंबन स्मृतित्वात्। ये वर्ण का समूह को आलंबन करने वाला स्मृति है, जो ये पद का ज्ञान होता है अथवा वाक्य का ज्ञान होता है, ये वर्ण को आलंबन करने वाला एक स्मृति है। क्योंकि पूर्व से वर्ण तो एक एक वर्ण जैसे उच्चारण कर किया जाता है, श्रवण होने के बाद वो स्मरण भावना हो जाता है, संस्कार हो जाता है, उसके आगे फिर आगे स्मृति होती है। तो ये वर्ण का समूह को आलंबन करने वाला स्मृति, वर्णा नाम समूह, वर्ण समूह आलंबनम यस्या स्मृति है सा स्मृति, वर्ण समूहालंबना स्मृति, फिर आय कर्म धारय हो गया। तो इसलिए स्फोट विषय में ये प्रमाण नहीं है ऐसे सिद्धांति पक्ष से आशंका करने से व्याकरण उसका निषेध करता है, निषेधति। भाष्य में न च अयम एक प्रत्ययः वर्ण विषया स्मृति, तो क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि ये जो एकम पदम एकम वाक्यम ये वर्ण विषय स्मृति है, तो ये कह रहा है कि न च अयम एक प्रत्यय वर्ण विषय स्मृति, न च अयम एक प्रत्यय, एक प्रत्यय के ऊपर टिप्पणी है एक ना, ब्रह्म ऐसे सिद्धांत मतलब ऐसे ये कहता है। तो क्योंकि यहाँ नाना वर्ण है, सिद्धांत क्या कहता है ये बहुत वर्ण का समूह को आलंबन करने वाला एक स्मृति है, तो ये व्याकरण कहता है कि बहुत को आलंबन करके एक प्रत्यय का विषय कैसे होगा, इसलिए ये बहुत वर्णों को ये विषय नहीं बनाता है, एक ही स्फोटों को विषय बनाता है, ये व्याकरण का कहना है। अयम एक प्रत्यय, ये जो पदम अथवा वाक्यम इस प्रकार की जो एक प्रत्यय होता है तो वर्ण विषय स्मृति ये नहीं है, क्योंकि वर्ण तो बहुत सारे हैं, ये स्फोटों को ही विषय करता है। वर्णानाम अनेकत्वात् प्रत्यय विषयत्व अनुपपत्य है, प्रत्यय एक को विषय करता है और वर्ण अनेक है, इसलिए नहीं होगा, मतलब स्फोट को ही विषय करता है। टीका में स्फोटस्य जगत हेतुत्वार्थम नित्यत्वम आह, स्फोट नित्य होना पड़ेगा तभी जगत का हेतु होगा, क्योंकि जगत की उत्पत्ति होने से पहले स्फोट को रहना पड़ेगा तब वो नित्य होना है। मूल में तस्य च प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञायत्वा नित्यत्वम, तस्य तस्य अर्थात स्फोटस्य, जो स्फोट है वो वही शब्द है ऐसा प्रत्यभिज्ञा होती है, स्फोट अर्थात शब्द प्रति उच्चारण प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, ये जो स्फोट है शब्द है प्रति उच्चारण में प्रत्यभिज्ञा होती है, ये यही घट शब्द है, तो होने से अर्थात ये नित्य है, जो प्रतिभिज्ञा होती है अर्थात वो नित्य होगा। टीका में सिद्धांति कहता है कि ननु तदेव इदम पदम इति प्रत्यभिज्ञा भ्रम, ऐसे प्रत्यभिज्ञा आप जो कहते हैं उसे नित्यत्व तो सिद्ध करते हैं, ये प्रत्यभिज्ञा भ्रम है। क्यों भ्रम होगा? कहते हैं उदात आदि भेद प्रत्याक, कभी वो पद उदात उच्चारण हो गया, कभी अन्य पद का साहचर्य होकर के अनुदात सूरित इत्यादि उच्चारण होते हैं, तो अन्य उच्चारण विशिष्ट होने से ये एक ऐसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होगा, ये तो भेद को विषय करता है। सिद्धांत पक्ष से यह कहा गया भेद यहाँ विषय होने से प्रत्यभिज्ञा जो होती है, प्रत्यभिज्ञा ये भ्रम है। जहाँ प्रत्यभिज्ञा भ्रम कहा जाएगा अर्थात वो सादृश्य को विषय करता है। सिद्धांत यहाँ कहता है कि जो आप कहते हैं तदेव इदम पदम, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा वो तो भ्रम है, क्योंकि उदात आदि भेद का ज्ञान हो रहा है। अभी व्याकरण उसका उत्तर देता है भाष्य में, भेद प्रत्यय से वर्ण विषयत्वात्। आप जो भेद कहते हैं वो शब्द का भेद नहीं, वो वर्ण का भेद है, क्योंकि सिद्धांति किसको लेकर के भेद दिखाया? ठीक है, मैं उदात आदि भेद प्रत्ययात। तो अभी सिद्धांति कहता है कि उदात आदि भेद, उदात आदि प्रत्यय भेद होता है, तो व्याकरण कहते हैं उदात आदि ये वर्ण का है, ये कोई शब्द का भेद का हेतु नहीं, ये वर्ण का भेद है, इसलिए वर्ण भिन्न है। स्फोट शब्द, शब्द तो एक ही है, वर्ण भिन्न हो जाएगा। अच्छा, अर्थात वही शब्द कभी उदात में उच्चारण हो गया, कभी अनुदात में, कैसा हो गया? कहते हैं वो वर्ण भिन्न हो गया, शब्द वो नित्य है। ऐसा कहते हैं भाष्य में, भेद प्रत्यय से वर्ण विषयत्वात्। वर्ण विषयत्वात् अर्थात न स्फोट विषयत्व, भेद स्फोट में नहीं प्रत्यय होता है, तस्मात, इसलिए उपसंहार करता है व्याकरण, तस्मात नित्यात शब्दात स्फोट रूपाभिधायकात क्रियाकारक फल लक्षणम जगद अभिधेय भूतम प्रभवति इति। तस्मात नित्यात, नित्य कौन है? शब्दात। शब्द कौन है? स्फोट रूपात, ये स्फोट है, स्फोट रूपात, और ये शब्द है अभिधायक, ये अभिधायक हो गया, तो अभिधेय कौन हो जाएगा? कहते हैं क्रियाकारक फल लक्षणम जगत, ये जगत क्या है? कहते हैं क्रिया, यागादि क्रिया, गमनादि क्रिया, उसका कोई कारक रहेगा, अधिकरण होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा, संप्रदान होगा, और कर्ता जब क्रिया करेगा कोई फल होगा, यही क्रिया कारक फल यही जगत है। ये जगत हो गया अभिधेय, और स्फोट हो गया अभिधायक, अभिधेय भूतम प्रभवती। तो ये अभिधायक स्फोट पद से अभिधेय जगत की उत्पत्ति होती है, अतः प्रभवात कहने से, अतः शब्द का अर्थ शब्द स्फोट, उसी से ही प्रभवती। यहाँ तक स्फोटवादी का बात पूरा हो गया, तो उपसंहार हो गया। तस्मात नित्यात शब्दात, भाष्य में जो है ना तस्मात, उसके ऊपर टिप्पणी है, तस्मात के ऊपर उपसंहार होगा, स्फोटवाद का उपसंहार, अर्थात व्याकरण मत ही उपसंहार हो गया। आगे टीका में, आचार्य संप्रदायोक्ति पूर्वकम सिद्धांत यति। आचार्य संप्रदाय का उक्ति को आश्रय करके भी सिद्धांति उत्तर देता है, आगे स्व मत कहेंगे। अभी आचार्य मत को लेकर के, अर्थात भाष्यकार से पहले जो संप्रदाय का मत था, तो ये जो अतः प्रभवात सूत्र में अतः शब्द से किसको लिया जाता है, तो यहाँ कौन नित्य है, इस विषय में जो परंपरागत वो जो था सिद्धांत, उसको कहते हैं भाष्य में, वर्णा एव तु शब्द इति भगवान उपवर्ष। उपवर्ष कहते हैं कि शब्द, शब्द से शब्द वर्ण ही है, जो अतः प्रभवात अतः शब्द का अर्थ शब्द कहा गया, वो शब्द वर्ण ही है, वर्णा एव शब्द इति भगवान उपवर्ष। टीका में, वर्णातिरिक्त स्फोटात्मक शब्द से अनुभव अनारोहात इत्यर्थः। वर्ण से अतिरिक्त कोई स्फोटात्मक शब्द है ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है, वर्ण ही अनुभव में आ रहा है, इससे अतिरिक्त कोई एक स्फोट वो अनुभव में नहीं आ रहा है। भाष्य में, ननु उत्पन्न प्रध्वंसित्वम वर्णानाम उक्तम। वर्ण उत्पन्न होते हैं, नाश होता है, ऐसा हमने कहा था, व्याकरण कहता है, सिद्धांत कहता है कि तन्न, क्यों ते वो इति प्रत्यभिज्ञानत, वही गकार इसने उच्चारण किया, गगन में जो ग है गौ में वही ग है, तो ये प्रत्यभिज्ञा होने से वर्ण कोई अनित्य उत्पन्न प्रध्वंसी वाला नहीं है। अभी सिद्धांत ये कह दिया। अभी व्याकरण कहता है टीका में सादृश्य दोषाद इयम भ्रांति रीति, ये जो आपका वर्णों का प्रतिभिज्ञा होती है ये सादृश्य को लेकर के, वो ही नहीं है। सादृश्य में प्रतिभिज्ञा होने का क्या दृष्टांत देते हैं? वो सादृश्य नहीं है, वो तो वही है। सादृश्य को लेकर के प्रतिभिज्ञा होती है, वहां प्रतिभिज्ञा नहीं है। गौ गवय में प्रतिभिज्ञा नहीं है। संयम संयम दीपकलिका, तो ये जो दीपकलिका है वही तो कहते हैं संयम गंगा, ये प्रवाह ये वही है, कल भी यही ही था कहते हैं। तो ये सादृश्य को लेकर के, अच्छा अभी पूर्व पक्ष व्याकरण कह रहे हैं सादृश्याद इयम भ्रांति, ये प्रतिभिज्ञा सादृश्य से होता है इसलिए भ्रांति है। भाष्य में व्याकरण कह रहा है सादृश्याद प्रत्यभिज्ञानम केशादिशु इव इति चेत, तो केश में जो ये मुंडन करने के बाद फिर केश आ जाता है तो कहते हैं तो वही है, ये तो अब तक तो काटा नहीं, तो जो अधिक दिन के बाद देखे कहेगा अब तो काटे नहीं हो बीच में, तो ये कहता है नहीं नहीं वो काट दिया किंतु अभी उसको भ्रांति हो गया, तो इसको कहते हैं पूर्व व्याकरण कह रहा है सादृश्यात प्रत्यभिज्ञानम केशादिशु इव, जैसे केश में प्रत्यभिज्ञा हो जाते हैं वही ठीक है। मतलब कोई जो कहते ना बहुत दिन नहीं काटा किंतु काट दिया फिर बढ़ करके वैसा ही हो गया, तब वो कहता है कि आप बहुत दिन हो गया काटे नहीं, वो कहता है नहीं नहीं भाई काट दिया था, तो अभी उसको तो लगा कि वही है बोल करके प्रतिभिज्ञा होती है। ठीक है मैं बपनांतरम ते एव इमे केशा इति धी भ्रांतिर, ये सादृश्य से प्रतिभिज्ञा होती है। पूर्व पक्ष इसके लिए दृष्टांत दिखा दिया केशा दी, उसके लिए कहता है वपन अनंतरम, वपन लवन काटने का अनंतरम ते एव इमे केशा, वो फिर उत्पन्न हो जाने के बाद कहते हैं ते एव इमे केशा इति धी, तो ये ते एव इमे इस प्रकार की धी हो जाती है, तो ये क्या वास्तविक वही पदार्थ है? ये सादृश्य को लेकर के भ्रांति हुआ, तो इसको कहते हैं ये इति धी भ्रांतिर, तो ये भ्रांति है। तो सिद्धांत कहता है कि ये भ्रांति रीति युक्तम, वो बात ठीक है, क्यों ठीक है? किंतु भेद धिया विरोधात, भेद धी विरोधात, भेद धी तृतीय, भेद धिया विरोधात, क्योंकि ये वही नहीं है काट दिया ये दूसरा आया, तो यहाँ तो भेद धी के द्वारा विरोध होता है। यहाँ टू बप बीज संतान है तो वहां दिया जाएगा तो कैसे बपन, ये शायद बपन अनंतरम अर्थात रोपण अनंतरम नहीं है, कैसे का रोपण नहीं होता है, यहाँ लवन अनंतरम ऐसा अर्थ कहा जाता है, शायद व्यय तंतु संतान और एक है उसका बपन ल्यूट हो जाने से तो प नहीं आएगा, तो ये टू बप वही बीज संतान धातु ही है किंतु उसका वपन अनंतरम अर्थात यहाँ ये रोपण नहीं है संतान। अच्छा ये आधुनिक विज्ञान उस समय में नहीं था ना, तो धी भ्रांतिर इति युक्तम, क्योंकि वहाँ भेद धी के द्वारा ये विरोध हो रहा है, किंतु वर्ण के विषय में स एव अयम वर्ण इति धीस्तु प्रमा एव, सिद्धांति कह रहा है केश का विषय में तो वो भेद धी होता है ये वो नहीं है, तो इसलिए वो तो भ्रांति है, किंतु वर्ण का विषय में स एव अयम वर्ण इति धीस्तु प्रमा एव, क्योंकि बाधक अभाव यहाँ कोई बाधक नहीं है, तो बाधक नहीं होने से तो ये वर्ण के विषय में तो ये तो प्रमा है, ये कोई प्रतिभिज्ञा सादृश्य को लेकर के भ्रांति ऐसा नहीं है, ये तो प्रमा है, किंतु केश का विषय में वो तो भ्रांति है। भाष्य में न प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणांतरेण बाधानुपपत्ते है, जो प्रत्यभिज्ञा होती है सिद्धांति कहता है प्रमाणांतरेण, जैसे केश का विषय में प्रमाणांतरेण से बाध हो जाता है प्रतिभिज्ञा, ऐसे यहाँ वर्णों का विषय में प्रमाणांतर से बाध नहीं होता है। जो प्रतिविज्ञा होती है वर्ण का विषय में स्वयं गकार यहाँ ये प्रतिविज्ञा का बाध नहीं होता है। तो यहाँ आप लोगों का टिप्पणी दिया है प्रत्यभिज्ञानस्य के ऊपर, केशव लवण का विषय में तो पुनरुत्पत्ति होने से प्रत्यक्ष से भेद का ग्रहण होता है, भेद ग्रहण होने से उससे बाध हो जाता है, किंतु वर्ण का विषय में ऐसा भेद ग्रहण नहीं होता है कि बाध हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा, ये वहां टिप्पणी का अर्थ है। जो टिप्पणी को आपको लेना है वो टिप्पणी में राउंड कर देंगे तो, ताकि बाद में आप जो मतलब कभी चलेंगे तो आपको बता होगा हाँ ये टिप्पणी आवश्यक है यहाँ विचार में, तो टिप्पणी संख्या को राउंड कर देंगे ऊपर नीचे, तो कहीं ऊपर में खाली राउंड कर देने से हो जाएगा, नहीं तो नीचे से कहीं। अच्छा ये सिद्धांत ही उत्तर दे दिया। आगे टीका में अभी व्याकरण कहता है तो ठीक है, ये जो आप वर्णों में प्रतिभिज्ञा होती है कहते हैं आप, ये वर्ण व्यक्ति में प्रतिभिज्ञा नहीं होती है, ये वर्ण जाति में प्रतिभिज्ञा होती है, गत्व में प्रतिभिज्ञा होती है, और गत्व का प्रतिभिज्ञा को आप गौ में आरोप कर लेते हैं, ये व्याकरण कर रहे हैं। गोत्वादि प्रत्यभिज्ञा वर्णेशु प्रत्यभिज्ञावत वर्णेशु प्रत्यभिज्ञा गत्वादि विषया, गत्वादि दिया गत्वादि विषया इति व्याकरण करें। गोत्वादि में जैसे प्रतिभिज्ञा होती है तो ये गो में भी वही गोत्व है जो दूसरा गो में है, जैसे वहाँ गोत्व का प्रतिभिज्ञा होती है इसी प्रकार वर्ण में भी प्रत्यभिज्ञा गत्वादि विषया, प्रतिभिज्ञा गत्वादि विषया समास कैसे कहेंगे? यश्या प्रतिभिज्ञा, तो ये प्रतिभिज्ञा गत्वादि को विषय करता है और गत्वादि नित्य है तो होने से प्रतिभिज्ञा हो जाती है, ऐसे व्याकरण कहता है भाष्य में। प्रत्यभिज्ञानम आकृति निमित्तम इति चेत, ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है ये आकृति को लेकर के आकृति का प्रत्यभिज्ञा होती है, व्यक्ति का नहीं होता है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न व्यक्ति प्रत्यभिज्ञानात्, स्वयं गकार इस प्रकार कहता है, वो वही गत्व ऐसा नहीं कहता है। और गो का विषय में तो जब दूसरा गो को देखता है स्वयं गो कहता है क्या? दूसरा गौ को देखने से कहता है कि वही गौ है ऐसा कहता है? इसमें भी गत्व है, गत्व है ये कहता है, किंतु वर्ण का विषय में इसमें भी वही गत्व है ये नहीं, ये वही गकार है, जो गौ में गौ है वही गगन में गौ है, इस प्रकार की यहाँ होती है। वहां जो यज्ञदत्त का मतलब गौ है वही देवदत्त का गौ नहीं है, वहां तो भिन्न व्यक्ति में भेद स्पष्ट है, किंतु यहाँ वर्ण में वर्ण व्यक्ति में भेद ज्ञान नहीं है, कहते स्वयं गकार कहते हैं। भाष्य में न व्यक्ति प्रत्यभिज्ञानात्, व्यक्ति का प्रत्यभिज्ञा होती है। टीका में व्यक्ति भेदे सिद्धे प्रत्यभिज्ञायाः जाति विषयत्वं स्यात्, सिद्धांत कहता है आप प्रत्यभिज्ञा को जाति विषय कहते हैं, क्यों कहते हैं कि व्यक्ति का भेद है इसलिए प्रतिभिज्ञा जाति को लेकर के कहते हैं, किंतु व्यक्ति का भेद सिद्ध हो गया है क्या? तो व्यक्ति भेद सिद्ध होता है तो प्रतिभिज्ञा जाति विषय तुम स्यात्, अगर व्यक्ति का भेद नहीं है तो फिर प्रतिभिज्ञा जाति को क्यों विषय करेगा? जैसे गो व्यक्ति भेद हो गया तो प्रतिभिज्ञा गोत्व को विषय करेगा, अगर यहाँ गकार स्वयं गकार व्यक्ति में भेद नहीं है तो प्रतिभिज्ञा व्यक्ति में होगा, क्यों जाति को लेंगे? ये सिद्धांति कहता है यत त्वया पीतम जलम तदेव मया पीतम इत्यादि, जो जल आपने पिया वही जल हम भी पिया, तो यहाँ क्या ये व्यक्ति को लेकर के प्रतिभिज्ञा ना जाति को लेकर के कहेंगे? यहाँ जाति को, क्योंकि जो जल वो पिया हो तो उसने पी लिया, तो इसलिए कहते हैं जैसे वहां होता है तो न तथा यह व्यक्ति भेद, न तथा यह, यह कहने से वर्ण का विषय में, वर्ण का विषय में व्यक्ति भेद यहाँ सिद्ध नहीं है इति परिहरति न व्यक्ति इति। भाष्य में न व्यक्ति प्रत्यभिज्ञान, सिद्धांत कहता है आप जैसे कहते हैं आकृति को लेकर के प्रतिभिज्ञा, वो नहीं है, यहाँ तो व्यक्ति का प्रतिभिज्ञान होते हैं। यदि ही उच्चारणम गवादि व्यक्तिवद अन्य अन्य वर्ण व्यक्त प्रतीयरंश तत आकृति निमित्तम प्रतिभिज्ञानम स्यात्। यदि प्रति उच्चारणम गवादि व्यक्ति जैसा अन्य अन्य वर्ण व्यक्त प्रतीयरंश, गौ ऐसे अगर एक व्यक्ति और दूसरा गौ व्यक्ति, वहां क्या वो गौ व्यक्ति ये गौ व्यक्ति समान है? नहीं है। वहां अगर प्रतिभिज्ञा होती है तो गोत्व जाति को लेकर के होता है। यदि ही प्रति उच्चारणम गवादि व्यक्तिवत, ये दृष्टांत हो गया, और ये व्यतिरिक्त दृष्टांत। गवादि व्यक्ति में कैसा है? अन्य अन्य होता है, गवादि व्यक्ति में अन्य अन्य गवादि व्यक्ति होते हैं। किंतु ऐसा अगर प्रति उच्चारणम अन्य अन्य वर्ण व्यक्त यदि प्रति एरन, अगर प्रति तो होता तो वर्ण में, वर्ण व्यक्ति में अगर अन्य अन्य ऐसे मतलब प्रतीति होता तो तब हम व्यक्ति में प्रत्यभिज्ञान नहीं कर पाएंगे, तो आकृति निमित्त प्रत्यभिज्ञानम स्यात् होता। न तो एतद अस्ति, अर्थात यह नहीं है। एतद क्या है? टीका में कहते हैं व्यक्ति अन्यत्व ज्ञानम, व्यक्ति अन्यत्व ज्ञानम गो में है, वर्ण में नहीं है। कहते वर्ण में व्यक्ति अन्यत्व ज्ञान नहीं है, भाष्य में उसको क्या न तो एतद अस्ति, एतद अर्थात व्यक्ति अन्यत्व ज्ञानम, एतद के ऊपर कोई टिप्पणी है क्या उसमें? नहीं है। अच्छा आगे भाष्य में वर्ण व्यक्त न तो एतद अस्ति, आगे वर्ण व्यक्त एव ही प्रति उच्चारण प्रत्यभिज्ञायते, ये वर्ण व्यक्त के ऊपर एक टिप्पणी है वहां। अर्थात पहले यहां तक न तो एतद अस्ति, यहां तक तर्क के आधार पर सिद्ध कर दिए कि वर्ण में ही प्रतिभिज्ञा होती है। आगे प्रतीति के आधार पर भी कहते हैं कि प्रतीति भी होती है कि वही वर्ण है, एक तर्क से सिद्ध करना, एक प्रतीति से सिद्ध करना, इसको आगे कहते हैं वर्ण व्यक्त एव ही प्रति उच्चारण प्रत्यभिज्ञायन्ते। ये प्रतीति को लेकर के ये टिप्पणी दिया है ना, वर्ण व्यक्त में है टिप्पणी, हाँ वही बात कहते हैं। पढ़िए तो टिप्पणी क्या है, तत्साध्यते तच्च इति आह, तच्च भी अवरक्षकर है, केवल ता और चेत क्या है? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा तच्च प्रतीति प्रति तो पि प्रतीति तो अपि तर चेत क्या है इसे प्रतीति तो। अच्छा खंडाकर छूट दिया, छोड़ दिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पहले तर्क से कह दिया, अभी प्रतीति से भी कहते हैं। अर्थात तर्क से वर्ण का ही प्रतिभिज्ञा होती है, अभी प्रतीति से भी वो प्रतिभिज्ञा होती है। इसको भाष्य में कहा वर्ण व्यक्त वही प्रति उच्चारण प्रत्यभिज्ञायते प्रत्यभिज्ञायन्ते। तो आगे भाष्य में द्वीर गो शब्द उच्चारित इति ही प्रतिपत्तिर न तु द्वौ गौ शब्दौ इति। तो द्वीर गो शब्द द्वीर सुच प्रत्यय हुआ, अर्थात दो बार संख्यायाः क्रियाभ्या अभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, संख्या से कृत्व सुच प्रत्यय होता है, क्रिया का अभ्यावृत्ति कितने बार क्रिया होता है, पंचकृत्वम भुंगते पांच बार खाता है तो, और द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच, द्वि त्रि चतुर् के आगे सुच प्रत्यय हो जाएगा, कितने बार क्रिया होता है तो द्वि के आगे सुच हो गया, सुच का बचेगा सता तो हो गया द्विर, द्विश को रेप हो गया तो द्विर, अर्थात दो बार को शब्द उच्चारित इति प्रतिपत्ति, इस प्रकार की ज्ञान होती है। न तो दो गौ शब्द, जैसे दो बार घट को बना दिया ना, दो घट बनाया कहेंगे कुलाल, दो घट बनाए, वहां दो बार घट बनाए नहीं कहेंगे, किंतु जब घट शब्द कोई उच्चारण करता है हम कहते हैं क्या दो घट शब्द उच्चारण कर दिया, कहते हैं दो बार घट शब्द उच्चारण किया है ना। सूत्र बोलने के समय में कभी कभी अगर आगे सूत्र स्मरण नहीं हो रहा है हम क्या करते हैं पिछले सूत्र को फिर उसको बोलते हैं और एक बार। तो इसी प्रकार हम नहीं कहते हैं कि वो दो सूत्र बोल दिया, कहते हैं कि उसी सूत्र को दो बार बोल दिया ऐसा कहते हैं। तो यहाँ ऐसा कहते हैं द्वीर गो शब्द उच्चारित, गो शब्द का द्वीर उच्चारित दो बार उच्चारण किया, न तो दो गो शब्द, दो गो शब्द उच्चारण नहीं किया, एक ही गो शब्द को दो बार उच्चारण किया। इति टीका में उदात्तत्वादि विरुद्ध धर्मत्वात् व्यक्तिभेदो अनुमान सिद्ध इति अनुबोधति। ये विचार जो अभी दिखाते हैं ये पहले वहां सिद्धांति सब कहा था, व्याकरण ये सबको खंडन किया था, अभी फिर सिद्धांति अभी व्याकरण अभी क्या कहता है, व्याकरण अपना पक्ष अभी रखता है, सिद्धांति वो सबको खंडन करता है। तो ये देखेंगे ये अन्य ऊपर ग्रंथों में तो ये बहुत शिष्य की इत्यादि में देखेंगे अर्थात तो पूरा आपको पता नहीं चलेगा सिद्धांत पक्ष चल रहा है कि पूर्व पक्ष, पहले क्या होगा पूर्व पक्ष चलेगा, चित्सुकी में तो कोई 8-10 पेज चलेगा पूर्व पक्ष, सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष खंडन करेगा, फिर आगे अत्र उच्यते अत्र ब्रह्म कह करके सिद्धांति आरंभ करेगा तो ठीक उसका पलट जाएगा बिल्कुल, फिर वही वही तर्क आ जाएगा सर। तो इस प्रकार की क्यों कहते हैं, कहते हैं वही चीज जब दो बार होगा ना हमारा संस्कार अभी बलवत होगा, ये सब तर्क हम लोग पहले सुने थे। उदात्तत्वादि देखिए अभी अभी व्याकरण कह रहे हैं उदात्तत्वादि विरुद्ध धर्मत्वात् व्यक्ति भेद अनुमान सिद्ध, ये वर्ण में उदात्तत्वादि भेद है तो होने से व्यक्ति भेद अनुमान सिद्ध होता है, ये व्यक्ति गकार ये गकार भिन्न है क्योंकि वहां गकार उदात्त ये गकार अनुदात्त, इस प्रकार की ये बात पहले मैंने व्याकरण कहा था तो अभी उसको कह रहे थे। इति अनुबोधति इसलिए कहते हैं ये तो अनुवाद करते हैं फिर भाष्य में ननु व्याकरण कह रहा है ननु वर्ण अपि उच्चारण भेदेन भिन्ना प्रतीयन्ते, वर्ण तो उच्चारण भेद से भिन्न ऐसे पता चलते हैं कहीं उदात्त कहीं अनुदात होते हैं, और दूसरा देवदत्त यज्ञ दत्तयोर अध्ययन ध्वनि श्रवणाद एव भेद प्रतीतेर इति उक्तम। अगर पर्दा के अर्थात पीछे देवदत्त यज्ञ दत्त दोनों अगर उच्चारण कर रहे हैं हम जान लेते हैं ये शब्द तो देवदत्त का ये वर्ण तो यज्ञ दत्त का, अगर वर्ण में भेद नहीं होता तो हम कैसे जान लेते हैं, इसलिए व्याकरण कहता है कि वर्ण में भेद होता है क्योंकि देवदत्त यज्ञ दत्तयोर अध्ययन ध्वनि श्रवणादेव भेद प्रतीति हो जाती है इसलिए वर्ण में भेद है। यहाँ व्याकरण कहा टीका में सिद्धांत कह रहा है टीका में भेद प्रत्ययस्य कुंभ कूपाकाश भेद प्रत्ययवत औपाधिक भेद विषयत्वात् अन्यथा सिद्धेर अनन्यथा सिद्ध व्यक्तैक्य प्रत्यभिज्ञया निरपेक्ष्य स्वरूपालंबनया बाध इति उत्तरम आह। ये जो वर्ण का भेद होता है प्रत्यय भेद का जो प्रत्यय होता है प्रत्यय अर्थात ज्ञान अनुभव होता है, ये कुंभ कूप आकाश भेद, कुंभ कूप आकाश वास्तव भेद है उपाधि को लेकर के, तो कुंभ कूप आकाश भेद प्रत्ययवत कैसे होता है उपाधि का सिद्धांत कहता है कि इसी प्रकार के आप जो वर्ण का भेद कहते हैं ये भी औपाधिक, ये भी उपाधि को लेकर के, वर्ण में भेद नहीं है वर्ण का उपाधि हो गया वो ध्वनि, ध्वनि में भेद है ध्वनि का भेद को आप वर्ण में आरोप करते हैं ये सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार की औपाधिक भेद विषयत्वात् ये जो भेद प्रत्यय औपाधिक भेद विषयत्वात् भेद प्रत्यय होता है वर्ण में और वर्ण में ये भेद प्रत्यय उपाधि का भेद का आरोप हो जाता है, उपाधि हो गया ध्वनि, ध्वनि का भेद आरोप हो जाता है होने से अन्यथा सिद्धे है वर्ण में प्रतीयमान भेद अन्यथा सिद्ध अन्य उपाय से सिद्ध हो गया, तो होने से अनन्यथा सिद्ध जो व्यक्ति ऐक्य प्रत्यभिज्ञा व्यक्ति का ऐक्य का प्रत्यभिज्ञा ये अनन्यथा सिद्ध, ये अन्यथा सिद्ध नहीं है। क्यों अनन्यथा सिद्ध है कहते निरपेक्ष स्वरूप आलंबनतया, निरपेक्ष स्वरूप को यह आलंबन करता है निरपेक्ष अर्थात उपाधि निरपेक्ष स्वरूप को, भेद जब होता है तो उपाधि भेद को लेकर के भेद हुआ, और जो ऐक्य प्रतिभिज्ञा होती है ये व्यक्ति का स्वरूप में ऐक्य प्रतिभिज्ञा, और उपाधि को लेकर के भेद ज्ञान होता है। निरपेक्ष स्वरूप आलम्बनतया बाध, इसलिए जो भेद प्रतीति वो प्रतिभिज्ञा के द्वारा बाध हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञा या ऐक्य प्रतिभिज्ञा या ऐक्य होता है व्यक्ति में, व्यक्ति का ऐक्य का प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ये प्रत्यभिज्ञा निरपेक्ष स्वरूप को आलम्बन करता है, इसके द्वारा जो भेद प्रत्यय होता है जो कि उपाधि को आलम्बन करता है वो बाध हो जाएगा। एक निरपेक्ष एक सोपाधि का, तो निरपेक्ष के द्वारा सोपाधि का बाध हो जाएगा। इति उत्तरम भाष्य में अत्र अभिधीयते सती वर्ण विषय निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम् अभिव्यंजक वैचित्र्य निमित्तो अयम् वर्ण विषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूप निमित्तः। सती वर्ण विषय निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने, ये सब समानाधिकरण हो गया। वर्ण को विषय विषय करने वाला जो निश्चय, वही निश्चय का जो प्रतिभिज्ञा होती है, तो प्रतिभिज्ञा ऐसे वर्ण विषय का ही है ऐसा निश्चय हो जाने पर, तब वर्ण विषय का प्रतिभिज्ञा था वर्ण तो वही है। संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम, वायु और स्थान कंठ तालु आदि, यहाँ जो इसका संयोग होता है वायु का जिह्वा उसमें प्रयोजक होता है, तो ये संयोग विभाग अभिव्यंग्यत्वात् वर्णानाम, और अभिव्यंजक वैचित्र्य निमित्त उदातादि भेदेन कहा जाता है, तो उच्चैर उदात नीचैर अनुदात कहा जाता है, तो ये जो अभिव्यंजक अभिव्यंजक हो गया वायु संयोग, ये अभिव्यंजक में वैचित्र्य है, अभिव्यंजक में वैचित्र्य होने से तन निमित्तो अयम वर्ण विषय वो वैचित्र्य, ये जो अभिव्यंजक होता है अभिव्यंजक होने से हम ध्वनि को सुनते हैं, अरे ध्वनि में ये उदात अनुदात इत्यादि सब हो जाते हैं। अभिव्यंजक वैचित्र्य निमित्तो अयम वर्ण विषय विचित्र प्रत्ययो न स्वरूप निमित्त, वर्ण का स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये जो अभिव्यंजक हो गया संयोग वायु संयोग, उसमें वैचित्र्य है, वो वैचित्र्य के चलते वर्ण विषय वैचित्र्य आपको लगता है, वर्ण का स्वरूप में वैचित्र्य नहीं है। टीका में तालुआदि देशे ही कोष्ठस्थ वायु संयोग विभागाभ्याम विचित्राभ्याम व्यंग्यत्वात् वर्णेषु वैचित्र्य धीर इत्यर्थः। तालुआदि देश के साथ देशे ही सहयोग तृतीया कोष्ठ वायु संयोग विभागाभ्याम, उसके साथ तालुआदि देश के साथ कोष्ठ में जो वायु है वो संयोग विभाग होगा, उसमें विचित्र हो गया, विचित्र अर्थात कभी नीचेर कभी ये ऊंचेर इस प्रकार की हो जाएगा विचित्राभ्याम, और जो समा स्वरित होता है वो कैसा है, जो समाहार स्वरित, ये समाहार का क्या अर्थ है, ऐसा भेमी में लिखा है नहीं लिखा है ना, उदातत्व अनुदातत्व धर्म से विशिष्ट होगा जो वर्ण, इसलिए विशिष्ट मतलब दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर के होगा ये जो स्थान हुआ, हम कहते हैं उच्चैर उदात और नीचैर अनुदात, ये दोनों स्थान तो अलग हो गए। अगर हम कहेंगे कि समाहार स्वरित अर्थात ये दोनों का जो मध्यवर्ती स्थान है, ऐसा मध्यवर्ती स्थान से जो वर्ण निष्पन्न होगा, उसमें क्या उच्च स्थान से निष्पन्न होने वाला का धर्म रहेगा, बीच में से स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधा भाग जो कमता है आधा भाग नीचे भाग है, सो तो समाहार मतलब पूरे को उपयोग करेगा, मतलब सर इसलिए वहाँ कहते हैं कि अर्थात एक वर्ण होगा जिसमें ऊपर भाग से भी निष्पन्न होगा और नीचे भाग से भी निष्पन्न होगा एक वर्ण, तो ऐसा कैसे होगा, इसके लिए वो सूत्र है ना आगे तस्यादित उदातम अर्धरस्वम, जो वर्ण स्वरित होगा उसका आदितः अर्ध मात्रा उदात होगा, अर्थात वर्ण उच्चारण होने का समय में आदि से अर्ध मात्रा पर्यंत उच्चैर संबंध हो जाएगा जिह्वा का। उसी वर्ण अभी चलता है आगे उच्चारण, वर्ण पूरा नहीं हुआ अभी, आगे अगर वो वर्ण अगर अच वर्ण है तो होने से आगे वो एक आधा मात्रा रह सकता है अथवा डेढ़ हो सकता है अथवा ढाई हो सकता है, जैसे होगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत लेकर के, वो सब अनुदात उच्चारण होंगे। एक ही वर्ण आधा मात्रा उदात उच्चारण होगा, आधा मात्रा अथवा डेढ़ मात्रा ढाई मात्रा ये अनुदात उच्चारण होगा, अर्थात जिह्वा ऊपर में लगेगा और नीचे में लगेगा, होने से वो वर्ण को हम कहेंगे ईश्वरित वर्ण हुआ। तस्य आदित उदातम अर्ध ह्रस्वम, ऐसे सूत्र है, तस्य आदित उदातम अर्ध ह्रस्वम, तो अर्ध ह्रस्व का आधा भाग, वहां ह्रस्व ये अतंत्र इसलिए दीर्घ प्लुत सभी को ये हो जाएगा। इसका मतलब पहले आधा भाग तक का अनुदात जैसे करेंगे उदात जैसा, और आधा काल के लिए अनुदात करेंगे, अतः जिह्वा जो पूरे स्थान को एक ही बार पूरे कर, पहले आधा ऊपर कर दिया फिर नीचे कर दिया फिर पूरे करेगा। अच्छा ना, ऐसा नहीं, तस्यादि तो उदातम अर्ध रसम सूत्र है, स्थान तो सावयव है, जिह्वा जहाँ स्पर्श करेगा स्थान तो सावयव है, सावयव का ऊपर नीचे नहीं होगा, वो थोड़ी कोई सुई जैसा है नहीं, हाँ ऊपर नीचे का क्या अर्थ है, तो ऊपर नीचे का क्या है, ऊपर अर्थात कंठ की दिशा में, नीचे अर्थात ओष्ठ की दिशा में, जैसे हम कहते हैं ना नदी का ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या है, कहेंगे हरिद्वार की दिशा नीचे हो गया और उत्तरकाशी की दिशा ये ऊपर हो गया, इसी प्रकार के यहाँ अर्थात वायु आता है कहाँ से, कोष्ठ से, कोष्ठ से जब आकर के ओष्ठ तक निकलेगा तो ओष्ठ दिशा हो जाएगा ऊपर की दिशा, कोष्ठ की दिशा ना ना विपरीत हो गया, कोष्ठ की अंदर की दिशा हो जाएगा ऊपर और बाहर की दिशा ये हो जाएगा नीचे, जब हम ऊपर नीचे कह देते ना ऊंचे उदात, ऊंचे अर्थात अंदर की तरफ ही ऊंचा, जैसे कहते ना नदी का प्रवाह, तो हम कहते हैं ये ऊपर की तरफ ही नीचे, हाँ ये हम लोग को पता नहीं चलता, अगर बोल के नहीं होता तो खाल लिख देंगे ऐसा, ये अभ्यास करते हैं, ये हमको पता नहीं चला, एक बार हमको सुनाए थे, हम लोग गए थे कहीं वहाँ जो है ना एक दंडी स्वामी कहते हैं वो सीमा डेंटल के पास को बुलाते हैं यहाँ का महात्मा का, एक बार हम लोग गए थे वहाँ का विद्यार्थी लोग उच्चारण कर रहे थे, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, हम लोग के साथ दक्षिण का एक महात्मा था जिसको ये पता है, वो कहे गए समझिए आपको पता चलता है उदात अनुदात स्वरित, बोला हमको कुछ पता नहीं चलता, यदि इसको ठीक उच्चारण नहीं करें तो याग को फल ही नहीं ऐसे हुआ ना, इंद्र शत्रु विवर्धस्व है ना, तो ये होना चाहिए उदात अनुदात, इसलिए धीरे धीरे फल मिलना घट गया क्या होगा ये है, अगर आप द्रौपदी व्याधि से ये है, अर्थात अभी वेद का अभ्यास केवल दक्षिण में ही है, विंध्य के दक्षिण में कलियुग में वेद रहेगा ऐसे कहा गया, कोई बोला तिरुपति में ऐसे करते तिरुपति, वो कहाँ से ये विद्यार्थी लोग, ये तो अभी यही है हम लोग जो गए थे यही है ना, ना वो तो अर्थात ठीक पता नहीं से, वो लोग हाथ में नहीं करते थे, हम लोग देखे हाथ हिलता नहीं, किन्तु ये महात्मा कहा कि ये लोग देखिए ऐसा कर रहे हैं, तो बोला आपको कैसे पता, बोला हमको पता है ना ये अध्यात्म, तो ये हमको उच्चारण करके दिखाए किंतु हमको पता नहीं, हमको दस बार सुनने से ना, ये जैसे कहते ना रत्न तत्व, ऐसे दस बार सुनने से लगेगा अच्छा ये ऐसा उदात ऐसे अनुदात, हमको जैसे हमको वर्ण उच्चारण सिखाया जाता है इसी प्रकार की वो सिखाया जाने से पता चलेगा ऐसे है, ना ना वो अलग है, वो तो अर्थात स्वर का कितना जोर होता है कितना धीरे होता है उसमें उदात का संबंध नहीं है, तो संगीत कला के लिए टीका में तालुआदि देश ही कोष्ठस्थ वायु संयोग विभागाभ्याम, ये संयोग विभाग में विचित्र हो गया विचित्राभ्याम, इसके द्वारा व्यंग्यत्वात् वर्णेषु, वर्ण व्यंग्य होने से वर्ण में भी वैचित्र्य धी हो जाता है। कल्पना गौरवाच वर्णेषु स्वतो भेदो नास्ति इत्याह। सिद्धांत कहता है कि अगर आप वर्ण में भेद मानेंगे तो उसमें कल्पना गौरव होगा, ध्वनि में भेद मानने से कल्पना लाघव होगा, ये सिद्धांत दिखा रहे हैं। ध्वनि अर्थात जो व्यंजक जो कोष्ठ वायु इत्यादि संयोग, उससे अगर भेद मानेंगे तो। भाष्य में अपिच का अर्थ कहते हैं, वो है कि बड़ा टिप्पणी दी है ना, वर्ण भेद प्रत्यय भी होता है। इसका टिप्पणी का अर्थ, वर्ण भेद का प्रत्यय होता है और व्याकरण कह रहे हैं, और सिद्धांत कहता है कि वर्ण का प्रत्यभिज्ञा भी होती है। और अभी प्रत्यभिज्ञा को स्वाभाविक मान करके आप वर्ण भेद को निराकरण करते हैं, व्याकरण कहता है सिद्धांत को, प्रत्यभिज्ञा ये सत्य है, वर्ण भेद ये मिथ्या है, इसमें विनिगमना क्या है? क्यों हम वर्ण भेद को सत्य नहीं मान करके प्रतिभिज्ञा को भ्रांति नहीं कहेंगे? क्यों ऐसा नहीं कहेंगे? इसमें मतलब नियामक क्या है, विनिगमना क्या है, ये पूर्व पक्षी पूछता है। ये टिप्पणी वहां दिया है अपिच के ऊपर, दो नंबर टिप्पणी, ये बात लिखे हैं बड़े महाराज। तो ये अर्थ हो गया। आगे देखिए भाष्य में, अपिच वर्ण व्यक्ति भेदवादिना अपि प्रत्यभिज्ञान सिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्या। वर्ण व्यक्ति भेद जो लोग मानते हैं, व्याकरण लोग मानते हैं वर्ण व्यक्ति में भेद, उनके द्वारा भी प्रत्यभिज्ञा किंतु वर्ण में होता है, और वो कहते हैं कि ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है वो वर्ण का आकृति में ये प्रत्यभिज्ञा है, ऐसे आपको कल्पना करना पड़ता है। तो अर्थात आप पहले वर्ण का आकृति को कहकर कल्पना किए, गत्व इसमें प्रतिभिज्ञा होती है, और तासु च पर उपाधि को भेद प्रत्यय इति अभ्युपगंतव्यम। अभी ये वर्ण में तासु, तासु अर्थात ये जो वर्ण का आकृति हो गया, वो आकृति में जो भेद का प्रतीति हो रहा है वो उपाधि को लेकर के, और उपाधि परो उपाधि क, और उपाधि क्या हो गया, वायु संयोग आदि। आप पहले वर्ण, वर्ण में के प्रतिभिज्ञा के लिए आकृति मानेंगे, और आकृति में भेद के मतलब आकृति में भेद परो उपाधि क, व्यंजक भेद से आकृति भेद और प्रतिभिज्ञा भी होता है, क्योंकि आकृति वास्तविक एक होता है, इस प्रकार की मानना पड़ेगा इति अभ्युपगंतव्यम। तद वरं इसे श्रेष्ठ क्या है, तो वर्ण व्यक्तिषु एव परो उपाधि को भेद प्रत्यय, वर्ण व्यक्ति में परो उपाधि को लेकर के भेद प्रत्यय होता है। परो उपाधि ध्वनि, ठीक है, हमें इसको स्पष्ट दिए हैं। तो वर्ण व्यक्ति में ध्वनि को लेकर के भेद प्रत्यय होता है, स्वरूप निमित्तम च प्रत्यभिज्ञान, वर्ण का स्वरूप को लेकर के प्रत्यभिज्ञा, उपाधि ध्वनि भेद को अथवा ये वायु संयोग भेद इसको लेकर के भेद प्रतीति होता है, ये कल्पना लाघव सिद्धांति कहता है। टीका में व्याकरण मत में क्या होगा कहता है, टीका में अनंता गकारादि व्यक्तय, व्याकरण कहता है कि वर्ण सब अनित्य है, तो होने से आपको अनंत गकार मानना पड़ेगा, अनंत गकारादि व्यक्तय तासु प्रत्यभिज्ञानार्थम गत्वादि जातय, ये सब मानना पड़ेगा। तासु च उदात्तत्वादि भेदस्य औपाधिकत्वम, ये मानना पड़ेगा। इति कल्पनाद, अभी आपको वर्ण में होने वाला जाति, गत्वादि जाति और उसमें उदात्तत्वादि भेद के मतलब धर्म, ये कल्पना करना पड़ेगा। इति कल्पनाद वरम, श्रेष्ठ क्या है, वर्ण व्यक्ति भेद मात्रस्य औपाधिकत्वम कल्पना, वर्ण व्यक्ति मानिए और आगे कोई गत्व कत्व कुछ मानने का जरूरत नहीं, जाति भी मानने का जरूरत नहीं, और वर्ण व्यक्ति में भेद कैसे होता है, कहते हैं उपाधि का, ध्वनि को लेकर के अथवा संयोगों को लेकर के, वायु संयोग को लेकर के। इति व्यक्ति अनंतस्य जाति नाम च कल्पनम अयुक्तम, व्याकरण मत में तीन कल्पना करता है, वर्ण अनंत्यम, जाति और उससे फिर उपाधि का भेद। सिद्धांति मत में वर्ण ही एक है और उसमें उपाधि का भेद, इसलिए वर्ण अनंत्यम और जाति ये दोनों कल्पना सिद्धांति मत में नहीं है। तो इति व्यक्ति अनंत्यस्य और जाति नाम च कल्पनम अयुक्तम, ये दो अधिक हो जाता है। ननु भेदस्य बाधक अभावात न उपाधिकत्वम, व्याकरण कह रहे हैं भेद बाधो मतलब भेदस्य बाधक अभावात, बाधक होगा तभी हम भ्रांति कहेंगे तब उपाधि को भेद कहेंगे, भेद का बाध नहीं होता है, नहीं होने से उपाधि का भेद वर्ण में क्यों मानेंगे। इति भाष्य में एसैव च वर्ण विशेष्य भेद प्रत्ययस्य बाधक प्रत्यय हो यत प्रत्यभिज्ञानम, सिद्धांति कह रहे हैं यत प्रत्यभिज्ञा होती है यही एसैव वर्ण विशेष्य भेद प्रत्ययस्य बाधक प्रत्यय, वर्ण विषय का भेद व्याकरण कहता है तो वर्ण विषय भेद प्रत्यय का बाधक प्रत्यय क्या है, ये जो प्रतिभिज्ञा होती है ये प्रतिभिज्ञा ही बाधक हुआ। अगे टीका में अस्तु तरी प्रत्यय द्वय प्रामाण्याय, प्रत्यय दो होता है, एक प्रतिभिज्ञा भी होती है और एक भेद प्रत्यय भी होता है। अभी दोनों को हम प्रमाण मानेंगे, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है अस्तु तरी प्रत्ययद्वय प्रामाण्यस्य भेद अभेदयोः सत्यत्वम्, प्रतिभिज्ञा होती है अभेद को लेकर के और भेद प्रत्यय होता है भेद को लेकर के, इसलिए भेदा भेद पक्ष मान लेंगे। ये तृतीय वाले आगे बीच में तो भेदा भेद मान लेंगे तो ये व्याकरण और सिद्धांत ये जो विवाद होता है वो नहीं होगा, प्रतिभिज्ञा अभेद को लेकर के और भेद तो है। इति तत्रह इस प्रकार की कोई एक देशी आकर के कहेगा भेदा भेदवादी वाला, व्याकरण इसको कहता है भाष्य में कथम ही एकस्मिन काले बहुनाम उच्चारयताम एक एव संगकारो युगपद अनेक रूप स्यात्। अगर आप एक मानेंगे एकस्मिन काले बहुनाम उच्चारयताम बहुत उच्चारण करने वालों का एक एव संगकार, गकार एक है होकर के युगपद अनेक रूप कैसे हो जाएगा। अगर आप वेदांति लोग गकार को एक मानते हैं, बहुत लोग एक समय उच्चारण करते हैं तो ये अनेक रूप कैसे हो जाएगा, कहीं उदात कहीं अनुदात कहीं स्वरित दिखता है। अगर गकार एक है एक समय में भी उच्चारण करते हैं ये अनेक कैसे हो जाएगा। उदात अनुदात स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक, इस प्रकार की गकार अगर एक है एक समय में नाना ये कैसे हो जाएगा। यहाँ सिद्धांति समाधान दे दिया है ये जो वर्ण ये जो वायु संयोग जो कि वर्ण का अभिव्यंजक है उसमें भेद होने से वो वर्ण में आरोपित तो हो जाता है, ऐसा समाधान दे दिया है सिद्धांति। अभी इसमें अरुचि दिखाता है पूर्व पक्ष क्योंकि एक समय में कैसे हो जाएगा, अगर वर्ण एक है तो ये भिन्न भिन्न कैसे हो जाएगा, एक ही हो तो घटत्व जाति एक समय में भिन्न हो जाएगा क्या, जो एक होगा नाना घट में घटत्व तो दिखेगा वो घटत्व तो सब अलग अलग होगा क्या, घटत्व घटत्व अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा तो एक ही रहेगा। तो ये पूर्व पक्ष इस प्रकार कहता है, आप खाली बल पूर्वक कह देंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए अरुचि होता है पूर्व पक्ष ये ग्रहण नहीं करता, इसलिए अथवा कह करके कहते हैं। अथवा के ऊपर कहा गया पहले तो संप्रदाय के अनुसार वर्ण का जो व्यंजक वायु संयोग आदि उसका भेद से ध्वनि भेद कहा गया था, अभी किंतु तादात्म्य होता है वर्ण और ध्वनि में, अभी वर्ण वायु संयोग का बात नहीं है ध्वनि में भेद है, ध्वनि और वर्ण में तादात्म्य होता है तो होने से ध्वनिनिष्ठ भेद वर्ण में आ जाता है। संप्रदाय वाला कहते थे कि वायु संयोग जो कि वर्ण का व्यंजक है तो उसमें भेद होने से वर्ण में भेद प्रतीति होता था, ऐसे संप्रदाय वाला कहते थे, उसमें अरुचि हुआ, अरुचि होने से अभी ये भाष्यकार अपना मत दे रहे हैं ये ध्वनि में होने वाला भेद ये वर्ण में आरोप हो जाता है, ये भाष्यकार का मत अथवा से। टीका में उसको कहते हैं ननु अरूप मतलब अरुचि क्यों दिखाता है, ठीक है मैं उभयोर एकत्व विरोधात भेद उपाधिक एवं इत्यर्थः, उभयोर एकत्व विरोधात उभय अर्थात प्रतिभिज्ञा और भेद, एक जगह में भेद हो, मतलब ये विरोध होगा, एक जगह में प्रतिभिज्ञा भी है और भेद भी होगा, विरोध होने से कहते हैं भेद उपाधि को सिद्धांत कहता है, भेद उपाधि को प्रतिभिज्ञा वास्तव है। अभी आगे व्याकरण के रहे ननु वायु संयोगादेर अतीन्द्रियत्वात् संप्रदाय मत में अरुचि है व्याकरण का, इसलिए भाष्य मत कह रहे हैं। संप्रदाय मत में अरुचि क्यों है व्याकरण कह रहे हैं, वायु संयोगादेर अतीन्द्रियत्वात् और न तदगत वैचित्र्य से उदात्तत्वादि वर्णेशु प्रत्यक्ष आरोप संभवती। ये वायु का संयोग अतीन्द्रिय है और उसको कैसे वर्ण में आरोप कर देंगे, और वर्ण का जो प्रतीति हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष वर्ण में एक अतीन्द्रिय पदार्थ का आरोप कैसे हो जाएगा, कथम ये प्रत्यक्ष आरोप नहीं संभवती। वायु संयोगादेर अतीन्द्रियत्व तदगत जो वैचित्र्य है वो ग्रहण हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होने से तदगत वैचित्र्य से उदात्तत्वादेर वर्णेषु प्रत्यक्ष आरोप नहीं संभवती, ये नहीं होगा। इति अरुचिम वदिष्यन् स्वमतम अह, स्वमतम अर्थात भाष्य मतम कहते हैं, अथवा भाष्य में अथवा ध्वनिकृतो अयम प्रत्यय भेदो न वर्णकृत इति अदोष। पहले कहा था कि वर्ण का जो व्यंजक है व्यंजक में भेद होने से वर्ण का भेद आपको प्रतीत हो रहा है, अभी कहते हैं वो व्यंजक का बात नहीं है, बिल्कुल जो ध्वनि है ध्वनि में भेद है, ध्वनि का भेद वही वर्ण में आरोप कर दिया जाता है इति अदोष। टीका में ध्वनि धर्म ध्वनि और जो वायु का जो संबंध से वायु संयोग से ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि हमको श्रवण होता है, और इसलिए तार्किक लोग ध्वनियात्मक वर्णात्मक विभाग करते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि तो ये ध्वनि ये वर्ण का व्यंजक होता है, वर्ण नित्य होता है, ये ध्वनि से होता है, और ध्वनि ये प्रत्यक्ष ग्राह्य है, एक प्रत्यक्ष ग्राह्य का दूसरा प्रत्यक्ष ग्राह्य में वर्ण में ये आरोप हो जाएगा, वायु संयोग प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए तदगत वैचित्र्य वर्ण में आरोप नहीं हो पाएगा, एक अतीन्द्रिय एक प्रत्यक्ष ये दोनों में कैसे परस्पर का धर्म आरोप होगा, किंतु ध्वनि प्रत्यक्ष है। टीका में ध्वनि धर्म उदात्तत्वादयो ध्वनि अभेद अध्यासाद वर्णेषु भांति इत्यर्थ, ये भाष्य मत हो गया। ध्वनि धर्म उदात्तादि ये ध्वनि भेद ध्वनि अभेद अध्यास वर्ण में हुआ, ध्वनि और वर्ण में अध्यास हो गया, अभेद अध्यास होने से ध्वनि का जो धर्म है उदात्तादि वो वर्ण में हो गया अध्यास होने से, वर्णेषु भांति इत्यर्थ। यहाँ ये भाष्य मत दे रहे हैं, ये भाष्य मत को भी ये तत्व वैशारदी में वाचस्पति जी दिखाए हैं योग सूत्र का टीका में, यही बात को दिखाए हैं कि ध्वनि का धर्म ये वर्ण में होता है, वर्ण नित्य वहां सिद्ध करते हैं। अच्छा आगे टीका में प्रश्न पूर्वकम ध्वनि स्वरूपम आह, अभी आप एक नया चीज ले आए ध्वनि, अब तक वर्ण नित्य विचार हो रहा था, वर्ण का भेद प्रतीति को आक्षेप करने से आप कह दिए ये ध्वनि का भेद, ये क्या है ये ध्वनि, इसको प्रश्न करके इसका बताते हैं भाष्य में। कह पुनर्वयम ध्वनिर्नाम, ये ध्वनि क्या है प्रश्न हुआ, उत्तर देते हैं यो दूराद आकर्णयतो वर्ण विवेकम अप्रतिपद्य मानस्य कर्णपथम अवतरती, बहुत दूर में कहीं यंत्र कुछ बजता है वाद्य, मतलब ये जो माइक इत्यादि, आपको वर्ण का प्रतीत हो जाएगा किंतु ध्वनि का प्रतीत होता है, तो कहते हैं वही ध्वनि है, अभी आपको वर्ण प्रतीत नहीं हुआ है किंतु ध्वनि होता है, इसको कहते हैं यो दूराद आकर्णयत, दूर से सुनने वाले का वर्ण विवेकम अप्रतिपद्य मानस्य, वर्ण का विवेक उसको नहीं हो रहा है, नहीं होने से कर्ण प्रथम अवतरती, वो सुनता है ध्वनि को सुनता है, कर्ण प्रथम अवतरती ठीक क्या से? ये तो इसमें वर्णात्मक है ही नहीं, अभी क्या है ना, अभी कह देगा क्या फिर ध्वनि और वर्ण बिल्कुल अलग है, सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं इसमें तादात्म्य अध्यास होता है, इसलिए बताने के लिए कहता है कि अभी वर्ण तो भान नहीं हो रहा है किंतु देखिए ध्वनि का भान हो रहा है, और आप पास में जाएंगे वही ध्वनि अभी वर्णात्मक बन करके आपको सुनाई देगा, तो दूर से भी जो ग्रहण होता है वर्ण का ग्रहण नहीं होता है, अभी भेद दिखाते हैं तो कहते हैं कि देखिए वो ध्वनि है। अगर यहाँ अगर हम वर्णात्मक ध्वनियात्मक कह देंगे वहां फिर अध्यास नहीं कर पाएंगे, तो वहां की तो अध्यास दिखाएंगे। कर्ण प्रथम अवतरती टीका में अवतरती स ध्वनि रीति शेष भाष्य में दिया ना कर्ण प्रथम अवतरती उसके आगे जोड़ेंगे स ध्वनिर इति शेष अर्थात वर्ण अतिरिक्त शब्दो ध्वनिर इत्यर्थ। वो दोनों मिलकर के रहते हैं और वर्ण अंश से अतिरिक्त जो शब्द अंश है उसी को ध्वनि कहते हैं। समीपम गतस्य पुंसस तारत्व मंदत्व आदि धर्मान स्वगतान वर्णेशु स एव आरोपयति इत्यः। और समीपम गतस्य वही जब पुरुष समीप में चला जाएगा तब उसको अब वर्ण को सब प्रतीत होगा होने से वो पुंस वो पुरुष का तारत्व मंदत्वादि धर्मान स्वगतान वर्णेशु स एव आरोपयति। तारत्व मंदत्व इत्यादि ये जो सब ध्वनि में है अब वो वर्ण में आरोप कर देगा। जब तक वर्ण सुनाई नहीं देता उसको कुछ पता नहीं था, जब वर्ण सुनाई देगा अब ध्वनि का धर्म को सब वर्ण में आरोप कर देगा। जब वर्ण का सुनाई देगा ना तो वर्ण को ही ग्रहण करेगा, कहेगा तो वर्ण है। जब वही वर्ण ग्रहण नहीं हुआ था दूर में था तब कहता था गलत ध्वनि होता है, ये पास में जाएगा वर्ण ग्रहण होगा अब ध्वनि को और वो अर्थात अंतर्भाव करवा देगा वर्ण में। जब हमको वर्ण श्रवण होगा हम वर्ण को श्रवण करेंगे अब ध्वनि को महत्व नहीं रहेगा और ध्वनि धर्म को सब वर्ण में आरोप कर देगा। दूर से सुनता है तो केवल ध्वनि को सुनता है, कहेगा ये ध्वनि धर्म है, पास में आ जाने से वर्ण सुनाई देगा तो ध्वनि धर्म को वर्ण में आरोप कर देगा। भाष्य में इसको देते हैं प्रत्याशीदश्च पटु मृदित्वादि भेदम वर्णेषु आसंजयति। प्रत्याशीद इसी को टीका में कह दिया समीपम गतस्य, तो समीप में आ जाएगा पटु मृदु ये सब जो धर्म ध्वनि में थे ये सब धर्म को अभी वर्ण में आरोप कर देगा। और तन निबंधनाश्च उदात्तादयो विशेषा न वर्ण स्वरूप निबंधना। तन निबंधना अर्थात ये ध्वनि निबंधना ये उदातादय विशेषा उदातादि विशेष ये सब ध्वनि के चलते होता है न वर्ण स्वरूप निबंधना, ये वर्ण स्वरूप के चलते ये सब उदातादि नहीं है। वर्णानाम प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञायमानत्व वर्ण तो प्रत्युच्चारण में वही गकार कहता है, जो भेद कहते हैं ध्वनि का भेद उदातादि। टीका में आदिपदम विवृणति जो भाष्य में दिया ना प्रत्याशीदतश्च पटु मृदुत्वादि आदिपद का अर्थ कहते हैं आदिपदम विवृणति भाष्य में उसको दिया। आगे तन निबंधनाश्च उदात्तादयो अर्थात वही पटु मृदु जो से ध्वनि का धर्म है उसी को लेकर के उदात्तादय विशेषा न वर्ण स्वरूप निबंधन वर्ण को लेकर नहीं। टीका में ननु अव्यक्त वर्ण एवं ध्वनि न अतिरिक्त जैसे न्यायिक लोग कहते हैं अव्यक्त वर्ण जो है वही ध्वनि है, अव्यक्त अर्थात जिसमें वर्ण नहीं है उसी को ध्वनि कह देते हैं। न अतिरिक्त ये कुछ अलग नहीं है, वर्ण व्यक्त नहीं हो रहा है तो ध्वनि ध्वनि कुछ सिद्धांत दिखा दिया ना ध्वनि दूर से सुनता है, अभी ये व्याकरण कह रहा है कि ध्वनि कुछ अलग नहीं है वर्ण व्यक्त नहीं हो रहे यही ध्वनि है, ऐसे व्याकरण कह रहा है। सिद्धांत भाष्य में कह दिया वर्णानाम प्रति उच्चारणम प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् वर्ण तो जो ध्वनि मतलब वर्ण अव्यक्त हो जाने से ध्वनि हो जाएगा ऐसा नहीं है, वर्ण तो प्रति उच्चारणम प्रत्यभिज्ञा होती है, ध्वनि किंतु प्रति उच्चारण प्रतिभिज्ञा नहीं होती, उसमें तो उदात्त आदि भेद आ जाते हैं। अच्छा टीका में प्रति उच्चारण वर्णा अनुवर्तन्ते ध्वनि व्यावर्तते इति भेद इत्यर्थः। प्रति उच्चारण वर्ण तो अनुवर्तन होता है किंतु जो ध्वनि है वो तो अनुवर्तन नहीं होता है, ये व्यावर्तते इति भेद। यहाँ तक सिद्धांति मतलब भाष्य का मुख्य मत हो गया कि वर्ण तो एक है और वही प्रतिभिज्ञा होती है, भेद ज्ञान जब होता है ध्वनि निबंधन ध्वनि में भेद है तो वर्ण में भेद पता होता है। अजय तक ओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्